Olur. Mustafa bak bak bak. Onur. Ben bunu sana atar, ben de paylaşırım. Siz de baharsınız, bizim kurbanyalar baharsınız. Sen bunu sana atar. Çekilin, ben bunu tam özellikle alacağım. Yürü oğlum. İndir hele. İndi. Mustafa kedi geldi. Kim ben? Dur. Ayağını tutayım, sen kendine geç. Ters koyuyor. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır. İndir. İndir oğlum. Yürü. Yürü oğlum. Yürü oğlum. İndir hele. İndir hele. Tamam, tamam dur. Niye gelmiyor öyle? Vekaletimiz bu. Yürüyün mu? Yürüyün vekaletimiz. Yürüyün vekaletimiz. Valla vekaletim yürüyün. Ol. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. İllallah. İllallah. Allahu Ekber ve lillahi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillah ilham. Olur bizi de Allah. Arjan bizi de orada. Wow, korkuyorum lan. Dur telefonum kanal boşa senin Allah rahmet eylesin. Mustafa kalbi atıyor, gel gel. Kalbi. Seviyorum lan onu. Sizden kesin yani. Hayır, yalan.